manam moy lan ci gattal moy su fekente ne tay julik suba la ndax julik suba buma rutti mën na ko fay wala mënu mako fay ñu ne mën nga ko fay kay sallaw mën nga ko fay jant bi dana genn rek waxtu yu dana dem way boba dang ko mëna fay mu ne wa kon boba ñun da ngay tim mu boba ñu ne do tim kon da ngay xaar ndox mi ñew bu fekente ne tay masalan wala bok da ngay dem sangu ju farata ba pare juk dogu julli waye nak waye bu fekente ne tay masalan itam ñu ne su fekente ne da nga anda nit ki da kon tamit tisbar ak takusan ak timis ak ge ndax yoy nit ki bu ko rëccé ndax mën nako fay wala du ko fay ñu né sallaw lu mu metti dakoy fay ñu né ah kon nak comme dakoy fay kon bu wowa du tim day daali xaar ndox mi wala bok day daali dem jappu ji wala mu dem sangu ji farata doga ñew donté heure bi day genn ñom hanafiyye rahmatullahi kon ci walu gogu ñom ak shafi'iyye ñoo nuro waye ñom fi ñu nuro ak malikiyye rahmatullahi moy geneen walu moy fi nga xamantene ñom mëno fay julli bobu masalan tay julli ko rek julli tebeski tay bu la recce mom doko fay niki nonu tamit julli salat janaza ñi ngi julle neew bi tek nañ ko legi bu la recce doko fay ak yu deme nek non niki nonu julli aljuma bu la recce doko fay ñom ñu ne da ngay tim manam yi ñu mëna dabatal yoy kenn du len timal dañ yoy même bu waxtu bi de genn do len timal manam tay julli nafile bu mëna don tay to dogu timal hatta julli fajar ñaari rakay fajar dogu timal alors que xolal masalan subhanallah budé maliki la rahmatullah alayhi manam comme luñ doon dundu sank nga xamantene buñu timé ngir mëna julli lan ngir mëna julli suba duñ ci mëna julli ñaari rakay fajar ñom duñ ko ci mëna julli légui nak tay mais tay bu fekkenté ndax dañuy ragal waxtu wi gennu motax amma tay su te ak tamit ñom de toute façon comme nafila comme niñ la ko waxe won ñom mëno jital nafila ci ko farata niki nono tay su fekente ne ba hanafiyye la rahmatullah alayhim tay ñom ñu ne kon bu boba li nga xamantene mom dal ñom bo en tout cas ci gattal dal moy julli buñu mëna fay doko buñu mëna fay mën ko moy mën nañ ko dabatal kon bu boba ko kenn du ko timal waye amma julli bo xamantene mënef nako dabatal mënef ko dabatal koku mom def koy timal ci kaw lolu nak manam legui lan moy sen dalil ñom ñi rahmatullah alayhim maliki rahmuhumullah ta'ala da ni ñun ñu ndik wax ñu leen acca bismillah jël leen parole bi jox ñu leen koy wax leen li nga xamantene mo nekk fi yeen ci ay dalil ñom ñu ne ñun alquran lañu jëfëndiko ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo wax ne innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta innas salata li goor moy julli kanat dafa mus dafa nekk lo xamantene kitab alal mu'minina ci kaw way gemni kitaban mu nek farata bo xamantene ma xuta doñ ko wutal waxtu ñu ne waaw bismillah ñu ne kon nak kon doñ ko wutal waxtu kon ci lañuy xamé ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa insister ci waxtu wi ñu ne waaw mu ne tamit sama borom mom mo wax ne hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana ba aya ba jeex manam mu ne hafizu na ngeen samonté ala salawati ci julli te lolu waxtu julli mom motax ñu gëna wax mu ne was-salati al-wusta mu ne ak julli gi nga xamne moy ji digg doomu rawatu te lolou dinañ ci ñew insha Allah ci buñu yexé ci kitabu salat ci wax ne ana ban la ci julli yoy way li gëna deugar insha Allah moy di julli takusan la mu ne waqu mu te na ngeen taxaw qanati na di way sam way toroxlu lillah ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala ci seeni julli mu ne kon nak bu jëk bi kon lolou moy samonté len ak waxtu yi la mune wa fa in khiftu so len ragalé mune fa rijala na ngeen di daw té ku nek xamna ni masalan dina am ay charte julli té moy lan ay ponku yu mak ci julli yo xamne da lay recc bo lay julli di daw bo lay julli di dox amna ay ponku yu mak ci julli yu lay recc moy lu demé nek taxaw ak dalgué ak yoy wa yoy non dina la recc bu kon fa rijala aw rukbanan wala bok ngeen nek ño xamantene da ngeen di war yoy yep manam ni ngeen ko mais malgré tout waxtu wi mom bu len ko genn julli len kon ñu ne loolu niki nonu salatul khawfi dañ ko yonal ndax lan ndax waxtu wi kon ci kaw loolu ñu ne te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anu dako laaj ci hadith bo xamantene mi ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima mu ne ko ayyul amali ahabbu ila allah ana ban jëf mom moy bi yalla gëna sopp mune as-salatu ala waqtiha yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal moy julli ci waxto ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni ñu ne chartal julli chart waxtu mo upp doole ci chart julli chart yi nga xamne mom lañuy tek pour mëna julli yépp waxtu ci upp doole manam kon ci kaw lool ñom waxtu wi sax mo upp doole ñap gi ak mu ñoo upp doole laab gi manam motax subhanallah xolal subhanallah ni tafaqqu fiq non fiq non hein oui parce que manam de lu am solo ci walum xel ni ñi jëfëndiko seen xel diko tourner hein Allahu akbar wa manam parce que ñom dañoo wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala ni ñu gisee muy waxe moy ñun dañ ne ga charte yi ni ni julli dafa am ay charte yu tek ñu ñu tek bokku na ci am ndox pour mëna japp wala nga sang bokku na ci lab lab ak tek bokku na ci lab ak sobe ci condition yi ñu waxe ci lab ak tek ak lab ak sobe comme ni nga xamne non lañ ko xamé won ab ñu daal ni bokku na ci tamit manam ñom moy waxtu dugg waxtu ba pare nit ki daf ko wara julli ci bir waxtu ni ñu gisee sama borom subhanahu wa ta'ala di insister julli ci waxtu bokku gisunu mu insister nonu ci yenen charte yi ci kaw lolou kon dañuy jital waxtu wi charte waxtu wi liñuy jital ci kaw yenen charte yi waaw surtout fuñ ko mënon na téggé wala fa in khiftum so la nekké ragal ba nga xamné sax mëno leen julli comme julli bi nga xamné mom lañuy def imam bi taxaw ñeneen ñu mëna top ci ginnaw ñu julli salatu khawfi même lolou bo leen ko manon de leen julli ba hatta ta halul musayafa ak yoyep dinañ ci ñew inshallah ci tekantal ñu ne kon waxtu yi manam sama borom subhanahu wa ta'ala def ci insister ci anam go xamantene insister wu ko ci leneen niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw lool nak kon bu boba dañuy wax ne lool mo upp doole kon waxtu yi mo upp doole te rawati na ni bok na ci li gëna degeural ni waxtu yi mo upp doole comme le imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala wax ci al-istizkar mu ne te xolal yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tim ngir fay nuyu parce que dafa nit ki dafa ñew nuyu ko fekk comme ni nga xamne non lañ ko xamé won ci hadith bu nekk ci sunan manam sunan imam an-nasa'i niki non min sunan ibn majah niki non non la nekké tamit ci sun ci musnad imam ahmad rahmatullahi alayhim nga hadith bo xamantene ñew na ci ay sahaba yu bari bok na ci ñom jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhumā ak ñeneen ak ñeneen ku melni abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam way dafa ñew nuyu ko mu daldi fekk ko amewul ndiap manam fekk kor ko mu nekk manam mu don tour dox mu paré wala bok mu don bëgg mu don jappagul won be amna bo xamantene mom dafa japp bo paré do ko fay am bo xamantene nak jappagul won legi boba nak dafa daldi tim ci saasi do ko fay daldi ndax bëgguma tuddu yalla fekk nekkuma ci lat ci kaw lolu nak mu daldi koy fay ndax waji da don romb di dem legi Ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala ne lolou day tektele ne dañuy tim buñu ragalé waxtu wi jall manam importance waxtu batay lo xamné dañuy ragal waxtu wi jall dañ koy timal manam ci kaw lolou kon ñom ñu ne kon lolou tim bi mo upp doole fofu manam kon bu boba dañuy wax ne kon foba ba dañuy tim ba paré tim lap la bo xamantene manam té ñom dañu ne ki nga xamantene dafa ñak ndox ki nga xamantene dafa parce que ki nga xamantene manuta jëfëndiko ndox bi ci bir waxtu mo ki nga xamantene ño ñak ndox ño yam ci kaw lolu kon bu boba ñom ñu ne dañuy kon nak nit ki day daal di tim deng ni nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullah alayhi dañu ñun nga d'accord nañ ak yeen ci lolu non mais dañuy bayyi shafi'i ak hanabila yi tontul ñu ci li ci dess manam kon ñom neena d'accord nañ ak yeen ci walu gog lool motax subhanallah xolal mu waqta bu imam malik rahimahullah nimu ñeuk indi moy dafa indi bu kitab bi mu ñeuk indi moy kitabul wuqut wuqutus salat kitabul wuqutus salat loolu ñeuk indi waxtu julli ndax lan ndax importance bi waxtu ñeuk am après mu dogu indi kitabut tahara bi mu faré ci kitabut tahara mu delu ci wat ci kitabus salat wax doga wax nak waxtu julli manam ngir walé comme ci alquran comme nimu wax daf ni ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati doga wax fasilu yeen bo len jugge dem ci julli moy waxtu yu duguna kon boba mu dadi wax li aju ci lat kon boba mom mu gis ne kon waxtu yi da fay war day ñew ba nop lat gi doga war motax mu dadi ñew wax ci li nga xamne mo aju ci waxtu yu ba nop doga wax ci lat gi nga xamantene manuta war lulul waxtu yu dug bu boba mu doga nak wax ci julli gi nga xamne mëno ko def luddul nga lapp manam mom nonu la tege mu waxta wa legi nak ci kaw lolu waye nak yenen maliki rahmatullahi alayhi dañu top comme yenen fuqaha ni def moy lan moy dañu jikko wax kitabut tahar après kitabus salat et cetera ci kitabus salat nak ci lañu jikko waxe ci walu waxtu ci début bi mom manam nonu lañu def comme yenen fuqahaawi rahmatullah alayhim te lool mom mo nek ci sen tire imam malik rahmatullah alayhim manam imam malik rahmatullah mom mo jëfandiko won bobu manhaj ala kulli halin li nga xamantene mom lañu xam dal manam li nga xamantene mom lañu mëna wax ci suñu masa ci walu gi manam moy loolu ci gattal mom moy dalilu maliki shafi'i rahmatullah alayhim dal wallahi wax ngeen deug li ngeen wax dal ak rafet li ngeen wax awul dara luñ ci meuna ñaawul waye nak nañu deglu waye li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim malam yajidul ma'a wa fa idha wajada al-ma'a falyamass bihi basharatah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ki nga xamne li nga xamne mom moy wudu'ul pak gu lak mo pak gu tey lolou moy remplacer ndoxal njapam julit bi fek amul ndox waye su amé ndox nak nako jëfëndiko waxul ne su amé ndox te waxtu wi waju genn waxul lolou su amé ndox la manam te lolou hadith la bo xamné né day tektélé manam ci place exactement fi ñuy wuté manam parce que il faut que ñu comprendre né dalil ba nga ko mëna jëfëndiko c'est lolou yoyu ay affaire la ñu wara comprendre manam moy dalil bal nga ko wara mëna jëfëndiko il faut mu leer na ni am mahal istidlal man lan ci dalil bi parce que amna dalil comme niko gay wax wala dalil xam nga wala dalil lolu yom na mais li gëna jafé moy gis dalil bi ba fa xam exactement ci bir dalil bi ana nan ngay jëfëndiko dalil bobu lolu mopp solo manam kon té lolu moy lan fini moy lan moy yeen li ngeen wax yeen maliki d'accord nañu ene yeen mais lolu rahmatullah alayh mais lolou moy buñu bolé moy bir mi su nekké ni rek manam moy waxtu mo upp solo d'accord nañu ak yeen ci lolou mais nañ xol su fekente ne tay masalan ki nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci limu wax ci parti bi li concerné walu tim daf ni fek amul ndox la wax au moment où waji amna ndox kon li nga xamné lolou limi tekki moy su waji amé ndox wala mu woor ko ni amna ndox ak ngi te mën nako jëfëndiko té amul dara lu ko empêcher ci mu mën ko jëfëndiko daf koy utiliser donte di génn waxtu té bokku na ci li nga xamanteni mo koy gëna dëgeural moy nañ xol ayatu tayammum nañ xol ayatu tayammum lu mu wax ayatu tayammum dafa wax na ya ayyuhal ladina amanu ey ngaay nga xam gi gëm ñu te dëgg iza qumtum bo leen joggé ila salati jëm ci julli faxilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam wa ay diyakum ak sen loxoy ilal marafaq ba ci tionci wam saxu ngeen massa bi rusikum sen bopuy wa arjulukum sen tanki nagen ko raxas wa arjulukum ko massa bo len solo xuf wa arjulukum sen tanki nagen ko raxas so len solo xuf ilal kaabain ba ci ñaar ba ci dojori way kuntum junban bo len amé janaba fatahharu nagen sangu farata wa in kuntum marda bo len amé nak bu fekente nak legi condition yi taxaw na moy wa in kuntum marda bo len febaré aw wala bok ala safar ngeen nek ci tukki aw wala bok jaa adikina ahadum kenn ci yeen mina la ci wona ko aw wala bok lamastum ngeen laalante ak ni sax jigeen ni waye nak xolam falam teji du ma an la wax de te amole ndox waxul dani te amole ndox kon li nga xamantene lol lay tek moy ci am ndox te lol subhanallah moy li cheikh tidiane wax radiyallahu cheikh na tidiane radiyallahu daf ni fuqahaa yi manam fuqahaa maliki la ci dug def na erreur bu mak bi nga xamantene wax nañu ne ne nit ki meuna baña tim meuna tim te fekk ndox ak fi parce que voilà parce que dañi xolal aye bobu dafa jital ndox lu jital manam te ñom setlu wuñ sax aye manam ne aye bi dafa jital ndox lol nak ming koy waxe ci jami'ul muslim nekul ci jawi'ul maani wala ci jami'ul muslim la ne nik manam kon mune li nga xamantene lol mune kon manam lol la fuqaha yi kon mune fuqaha maliki rahmatullahi alayhim lolou deug manam setantelu ñu aya bi bu baax motax ndax aya bi limu wax dani ci amole ndox kon lol li nga xamne mom moy limi tekki moy madama amna ndox te mën na ko jëfëndiko moy dama koy jëfëndiko même bu ma dey genn wax parce que aya bi ci bopom mom moy ciosanul la ay bi mo ciosan la legui bu boba kon su fekente ne manam tay nit ki dafa tim ngir julli tim na pour julli te waru wona tim ana lan la jullim di bax hein ci kaw lolou tax ay bi moy lepp lu agi ci lapp ci ay bi lako yalla wax parce que ki nga xamantene tam parce que li la koy gëna tektal moy tay masalan waji bu ne won ah comme waxtu waangi ba genn rek na daw julli te duma tim est ce que jullem dana bax du bax te tim tamit munul julle munul bax ci bir tim gi bu fekente ne waru ko wona la waru na meuna japp wala mo rew na sangu faral ci kaw lolou kon nak bo wa li nga xamantene mom lañ wax lolou moy li gëna deug li shafi'i hanabilah rahmatullahi li ñu wax moy li gëna deug li imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala wax nak ne manam hadith bele mu tektalo lolou tamit du dalil parce que nu fay nu ko ko tios du tios du farata manam du man fay nu bi farata la mais tim aw yor njapp pour fay nu du farata fay nu ngir fay nu ngir njapp du farata manam njapp ngir fay nu kesse lolou du farata hein wa lol nak kon ala te manam bokul ak julli bi nga xamantene fop ma am japp pour mën ko def non kon duñu ben il faut que ñu différencier affaire yoy ala kul hal yoy mas'ala dal manam legi amma hanafiyyi rahmatullah ñom nak dañu tekantal ci walu gog waye tekantal gi ñu tekantal buñ ko xolaté di nañu gis ne yoy manam ay fard kifaya lañu doon manam lo xamantene tay bu waxtu yu jallé du lu mëna recc yoy ay fard kifaya lañu wala nafila te bu boba comme ay nafila lañu té djull mëno ko def loolu nga amé ndiap té bu fekkenté ni mëna jëfëndiko ndox ni kon bu boba duma mëna jëfëndiko ndiap duma mëna jëfëndiko la duma mëna tim ci kaw loolu kon loolu mo lay wone li shafi'i wax rahmatullah li hanabilah wax rahmatullah ala moy li gëna dëgër mom la cheikh na tidiane radhiyallahu gëna dëgëral dal ni loolu moy li dëgër sax parce que nak lé manam li ci def dëgërul lénam ni dëgërul dara té li moy li gëna dëgër rawati na yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lako lacc bu leral lako ko masala itam ala kul hal lool motax en fait bokku na ci cheikhuna umar al-futi radiyallahu anhu amna buntu ci rimah bo xamné dako def ngir rek leral point yoy nga xamantene li dafa dajale quelques masala yo xamantene ay masala fiqhiya la yo xamné cheikh tidiane radiyallahu anhu malgré maliki ul mazhab la waye daf ci wouté ak mazhab maliki mu jël yoy nak ngir woné ni effectivement li cheikh wax mom mo gëna dëgg té li nga xamantene tamit mom la niki nonu tamit té pourtant maliki tax rahmatullah alayhi ñoom dañu wuté ci bobu masala comme ni nga xamné non la nekk ci mustafa khalil imam khalil rahmatullah ta'ala dafa khilaf la wax wuté amna ci bobu masala way nak donte li nga xamné mom lañu gëna dëgërul moy li nga xamné lool la wax wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمدللہ رب العالمين بين ذوير مدان وير ديوت مايتاي شيخ جار مديب جيول مك يونن جار وي billahi shekh jar madigge wala mo gonen nyo jar gani bayna zuhair madan way iram dewot may tay shekh jar madigge wala mo gonen nyo jar way laysan iram billahi shekh jar madigge wala aywa ay mokyon ni jarawal gani kuñ fi jente mam dangano ya di wadu rek duñu jayti gani kuñ fi jente mam bangano ya di wadu rek duñu jay cheikh molo sut du tenga di ndol epla du tenga di ñay wallahi shekh jar madigge wala ay mokyanel ño jarawal yañi yalla ay mayam dafa ya may tenel du agni samay billahi yalla ay mayam dafa ya may tenel du agni samay gañi yalla ay mayam dafa ya may tenel du agni samay kon bok shaykhuna tijani yuna joxna koy ngeenel ba mu doy laysan iram diwat may tay laysan shekh jar magid jawal wallahi magyanen ño jarawal waw yemi wul mu nekul roy cheikh abdou wanda faray billahi yemewul mu nekul roy cheikh abdou wanda faray billahi yemewul mu nekul roy cheikh abdou wanda faray gani min adhal babtadi wal kofina ci cheikh la didoy ay iram jewut mayu tay billahi shafajal ma djewal ay yani yemewul mu nekul roy cheikh abdou wanda faray billahi yemewul mu nekul roy cheikh abdou wanda faray gani min adhal babtadi wal kofina ci cheikh la didi borom dafa fiir jek bu jekki wul du fi sey Yeah. ni se xajar ma digge wel mag yonne mi ñu jar way ni se xajar ma digge wel wallahi mag yonne mi ñu jar way kon gañi se xajar ma digge wel mag yonne mi ñu jar way ni se xajar ma digge wel way way mag yonne mi ñu dajuar ni se xajar ma digge wel mag yonne mi ñu jar way ni se xajar ma digge wel way way mag yonne mi dali me yeex degg ni se xajar ma digge wel mag yonne mi ñu jar way ni se xajar ma digge wel neysan mag yonne mi ñu jar way yonen be la xamni ko ko yaakar Allah fi da jeng ma la xamne ko ko yaakar Allah fi da jeng ma billahi yonen be la xamne ko ko yaakar Allah fi da jeng ma yonen be la xamne ko ko yaakar Allah fi da jeng ma yonen be la xamne ko ko yaakar Allah fi da jeng ma ti way man jame ko ci yalla la la la xamne jam ko ko yaaka Allah jaje mo bismillahi ma men ti way man jame ko ci yalla la la la xamne jam ko ko yaaka Allah jaje mo dama xiyam de ñun buñu dekke yalla ñu Allah la la la yow xiyam de صلى الله عليه وسلم.